to the sweet sad song of the devil's lullaby. Yeah. Sziasztok, ez a BB Rádió, a Devil's Lullaby-t hallottátok, ami nem tudom, hogy egy létező zenekar, és ez a szám, aminek Best Biker Song Ever Written a címe, ez egy létező dolog-e? Ez egy létező dolog, halálosan komoly. Ez tényleg ez a címe? Ez a címe. Te küldted nekem, én azt hittem, hogy te ezt ismered. Nem. Én gondoltam, hogy berakom, ez egy elég jó szám. Hiszen nem is tudom, hogy honnan szedtem ezt a Devil's Lullaby-t, lehet, hogy ezt is egy olvasó küldte, elképzelhető. Nem hiszem. Ugye te küldted nekem a szerintem ezt konkrétan rákerestél a Sons of Anarchy zenéjére. Lehet az is. És abban volt valahol. Nekem kötelességem, hogy a Sons of Anarchy sorozatot elkezdjem nézni, és el is kezdtem, meg volt az első rész. És benne elkezdődtened, hogy szar-e? Nem szar, de mielőtt belemegyünk ebbe a témába, azt még megemlíteném, hogy én most itt egy kicsit ugrálni fogok, a felvétel közben ki és be, ugyanis most élőben, Tabon vagyunk. Hol is vagyunk? Az IPF-nek, a Magyar Erőemelő Szövetségnek vagyunk egy rendezvényét, ez egy országos csapatbajnokság, ha jól tudom. Valami ilyesmi. És gyakorlatilag... Kiváló weboldalon nem találtam sok információt. Gyakorlatilag valamit most mi itt forgatni fogunk, de közben megcsináljuk a rádiót élőbe. Egyáltalán nem erről a rendezvényről lesz szó, csak ugye én próbálom az erőemelést népszerűsíteni. Ezért jöttünk le ide, hogy ez amúgy viszonylag unalmas, nagyon hosszú rendezvényről próbáljak egy rövid érdekes összefoglalót csinálni, hogy népszerűsítsen vele az erőemelő sportot, tehát ez a lényeg. És mellékesen, ha már itt vagyunk, akkor rádiózunk is a hurkával, ennek technikai okai vannak, hogy miért csináljuk így, vagy logisztikai okai vannak. Na nem is tudom erre mit mondjak. Itt bele kell kavarnom a történetbe azt, hogy kaptunk egy kedves olvasótól egy e-mailt, amiben valamilyen hangprocesszorokat javasolt, mert ő ahogy hallgatja, neki nem tetszik a hangszintje a zenének, meg ahogy mi beszélünk, meg minden mondja, hogy a hangminőség most már egész jó, és valamit röhögtem is, ahogy így leírta szakszavakkal a dolgokat, csak nem, nincs előttem az e-mail. Tehát ahogy leírta... Igen, tehát az volt a lényeg, hogy ahogy alá keverjük a zenét, úgy a zene hangosabb lesz, mint a beszéd, és ez valamiért zavaró. Valahogy ő ezt úgy vette le, hogy mi, hogy a stúdióban mastereljük ezt az egész történetet, az már egész jól megy nekünk. De neki még így a zene még túl hangos, és egy hangprocesszort ajánlott fel nekünk, amit lehet, hogy el is fogunk fogadni, mert biztos, hogy marha jó lesz, csak nem fogjuk tudni használni ebben a formában, hogy ő gondolta. Ugyanis nincsen hangprocesszor, nincsen keverő, és nincsen stúdió, a BB Rádiót Skype-on keresztül csináljuk. Általában nem mindig. Most van kivétel, most élőben vagyunk itt, és rögzítünk. Anélkül, hogy próbáljuk nem bevenni a témába itt a környezeti zajokat, de amúgy ez Skype-on keresztül zajlik. Én vagyok Skype-on, a hurka, aki Siófokon van fizikailag, ő rögzíti a hangot. Neki van egy kb. 1000 forintos mikrofonja, nálam van normális... Ezt én túlzásnak érzem. Túlzás? Hát figyelj, Skype-on egyébként majdnem mindegy, mert neked meg marha drága mikrofonod van, és kurvára hát, nem hallatszik. Van hangcuccom, de hiába hangcuccom, mert én vagyok a Skype-on áthallató fél. Tehát az a fél, aki rossz a minőségű. Szerintem ez... És megjött közben Szabó Zsolti! Szóval egyáltalán nincsen is stúdió, nincsen masterelés, nincsenek hangprocesszorok, semmi, de jót röhögtünk ezen a feltételezésen. Köszönjük, hogy azt gondoljátok, hogy itt ilyen marra a stúdió minőségű dolgok vannak, nincsenek. Meg tudnánk csinálni, lenne is hozzá cucc, de fizikailag ez azért nem megy, mert a hurka általában Siófokon van, én meg Budapesten, hogy ez így nem működik. Most lelőd a poént, ez szörnyű. Na mindegy. De másunk valami témára. A lényeg, hogy Tabon vagyunk, és mindjárt folytatjuk. Napközben visszajöttem, lesz egyébként majd Szabó Zsolti interjú, csak nem itt a rádióban, hanem BBTV Flashben, hiszen erről próbálunk egy BBTV Flash-anyagot összehozni, ami ugye nagyon könnyű egy háromnapos rendezvényről, de hát nagyjából itt az a koncepció, hogy sosem közvetítés van, hanem gyakorlatilag csak egy ilyen kicsit megvillantunk valamit ezekből a dolgokból, hogy kedvet csináljunk a sportákhoz mondjuk. És hát, ha valaki kijön megnézni. Nem. Mondjuk nem Tabról. Nem erről van szó, hogy kijön megnézni. Ezt nem is ajánlom senkinek? Félreértem ezt a helyzetet. Egy igazi sportesemény általában nem arról szól, hogy megnézik, hanem arról szól, hogy csinálják. Tehát ez egy tömegsport, az erőemelés. Itt az IPF-nél az erőemelés az teljesen a sport irányban, a sportolók szempontjából történik. Tehát ennek nincs egy show része, mint a testépítésnek, hogy kimennek, nézők és megnézik. Nem jellemző. Az sem olyan nagyon élvezetes show feltétlenül. Hát jó, a testépítés is úgy szar, hogy van. Tehát ugye ezzel pont erről írtam egy cikket nem olyan régen, hogy én hogyan reformálnám meg ezt az egészet, kezdve azzal, hogy a picsába kidobnám az összes hülye kategóriát, a még az atletiket is, és lenne súlycsoport, és kész. Ennyi, és a végén, amikor a sportesemény megvan, mint amikor annak idején a klasszikus régi versenyek, például Mr. Olimpiák voltak szakmai közönség előtt, miután ez megtörtént, utána csinálnék egy gála műsort, ami lenne egy kétórás dolog. Tehát ugye le van már pontozva az egész történet, elődöntőből már át, az emberek átkerültek döntőbe, már talán az egész le is van pontozva, és utána csinálnék egy gála műsort. Egyébként, ha meg eltartod a mikrofont, akkor be fogja hozni az ajt. Oké. Okay. Csak közben próbáltam lehetőleg nem belelihegni, de lehet, hogy a lihegésem jobb lenne. Ma a lihegésre kell koncentrálni, hogy lihegés ne legyen. Szóval az IPF-nél nincsen show jellegűk, ezzel nem foglalkoznak, hanem ez egy hatalmas sportrendezvény, három napig megy rengeteg versenyzővel, és itt arra megy. Mondjuk szól benne a zene egyébként, én azt sem erőltetném a zenét ilyenkor. Tehát ezt, most gondolj bele, hogy bármilyen más sportágban is, azért a legtöbb sportágban most egy mezei futóversenyen, ami egy tömegsportrendezvény mondjuk, ott nem, bár mondjuk nem, ez egy hülye gyakorlat volt. Mezei futóversenyen ugye nehéz megcsinálni azt, hogy szóljon a zene, mert ott ugye távolság van. Nem, amiről szó van az arról, hogy nem nézik az emberek, tehát egy futóverseny sem néznek az emberek, az nem azon egy sport, hogy nem nézik, és rengeteg más ilyen sport is van. Aztán, hogy ebből egy gálát csinálnak-e, vagy nem, az egy megint más kérdés. De mindegy, ezt ne is ragozzuk különösebben, majd erről lehet, hogy fogok később mesélni, hogy az erőemelő szövetségek közül van egy több is, és hogy melyik között mi a különbség, meg hogy én ezt hogy látom, ezt a történetet, de menjünk inkább a szokásos kérdés-válasz témára, mert rengeteg dolgot kérdeztetek tőlünk. Lehet, hogy nem fog minden beleférni most, de talán majd legközelebb. Hát az nem meglepő. A kismotoros Schwarzenegger túráról kellene beszélnem most először, ami egyelőre egy kínos kérdés, mert úgy alakult a dolog, hogy az első utunk, amit a két Simpson Svalójól, ugye mind a kettő meg van léve, mind a kettővel, illetve az egyikkel az enyémmel elkezdtünk foglalkozni, a Bélájt a Szabó Zsolti fogja felkészíteni, de mind a kettő egy kalapszar egyelőre, azt nyugodtan, bátran elmondhatom, elindultunk vele egy totálkáros rendezvényre, a parkoló parádéra, és 2 kilométerre jutottunk. A Bélái túl alacsony, mert le van ültetve, és beleír a rugó a sárvédőbe, és a srác, aki azzal jött, hogy félt, hogy kitúrom a gumi. Az enyémnek meg a gázkarja tört el, úgyhogy, de viszont... apró problémák, semmi gond. Viszont elindulni nem nagyon szeret, tehát rúgásra nem nagyon szeret, néha tologatnom kell, néha rúgni, tehát már most nagyon-nagyon utálom ezt az egészet, és nagyon-nagyon átkozom magam, hogy ezt a baromságot kitaláltam, föl kéne gyújtani a picsába mindkét szart, és meg lenne odva, de egyelőre ennyit tudok mondani. Biztos az, hogy lesz egyáltalán? Nem biztos semmi se a mai világban. Nekem már rohadtul elment a kedvem, de hát ha már behangoztuk, akkor meg kéne csinálni. Mindenesetre folytatjuk a felkészítését a motornak. Nem biztos egyébként, hogy júniusban ez össze fog jönni, mert rengeteg más történet is van. Rendben. Játék streamelés. Erről akartál beszélni nekünk? Nem beszéltünk erről a múltkor? Nem. Nem beszéltünk erről a jelenségről, hogy emberek játszanak és streamelik a játékot, és azt másik emberek nézik, hogy azok az emberek hogyan játszanak? Erről mi privátban beszéltünk róla, de a rádióban nem. Hát ez egy nagyon érdekes dolog akkor, megdöbbentő dolog is, hiszen itt arról van szó, hogy ugye amikor te játszol egy játékkal, akkor te egy ilyen virtuális kalandba keveredsz, és ezért csinálod ezt az egészet. De az, hogy más valakit néz játék közben, ez nekem egy ilyen nagyon, nagyon elszánt, elborult dolognak tűnik. És bizony vannak ilyen emberek, hogy streamelik másoknak azt, hogy ők hogy játszanak, és oktatják kvázi ezzel a többieket, hogy hogyan kell játszani. Mert egyébként ez egy nagyon-nagyon fontos tudás. Ezek létező az életben dolgok, sok töketlen balfasznak, aki egyébként nem tudja, hogy az életben mit kezdjen magával, neki azt tanítani kell, hogy hogyan játszon. Szóval ez nem semmi, de tovább megyek, itt sokkal durvább dolgok is vannak a háttérben, mert például vannak emberek, akik streamelik másoknak azt, hogy ők hogyan játszanak, de nem nézik őket elegen, ezért hitelkártyával Kínából botokat vesznek, akik, ugye bot, tudjátok mi ez a bot, tehát az egy program, gyakorlatilag azért hívnak botnak, mert ez egy robot program igazából, és a számot, ezzel meg tudják növelni a nézőszámot, hogy botok nézik mert ők megvették pénzért. Tehát egy program rácsatlakozik a streamre, elkezdi tölteni, és a stream kiírja, hogy annyian nézik. Így van, és azt meg lehet vásárolni, hogy neked sok néződ legyen, hogy ne három néző legyen a nyomi haverod, anyád meg te, hanem... Sok néződ amúgy nem lesz, csak sok lesz a letöltés. Hogy ez neked jó-e, azt én nem tudom, de szerintem nem. Most nyilván egyszerre sokan rácsatlakoznak, és akkor tudja azt mondani, hogy 900-an nézték a streamemet, mert abból 897 bot volt, mert ő kifizette. Szóval azért itt nagyon-nagyon súlyosan terjed az elmebaj. És nagyon-nagyon bosszant engem az, hogy tulajdonképpen a világ ebbe a nyomorék irányba mozdul. Valami műsorban hallottam a rádióban, lehet, hogy elmondtam már a múltkor, hogy az Európai Unió az uniós támogatásokat nagy részben startup cégeknek adja, ami valószínűleg meg fog háromszorozódni, sőt ötszörözni a következő években. És ezek a startup cégek ezek azzal foglalkoznak, hogy idióta alkalmazásokat fejlesztenek a debilek okostelefonjára. Hát legalábbis ezekből sok. Hát nagyjából a nagy többség, tehát és az Apple Store-ban azt hiszem 70 ezer fajta appot lehet venni okostelefonra. Minek? Minek? Tehát értelmes dolgokkal... 70 ezer. Hát ez elég meredeken hangzik. Végig böngészni se tudod, tehát mi, nem tudom, hogy mi ez. Hát nyilván kategóriát böngészel, csak az a probléma, hogy ugyanolyan kategóriájú applikációkból is van. Mit tudsz applikációban nézni? Facebook nézegető, Instagram, vagy fényképkeretező, vagy időjárás előrejelző, vagy faszméregető, vagy mit tudsz nézni? Ezek milyen mind appokra vannak szükséged? Ezek mind vannak, azon kívül ilyen... Mit tudom én, ilyen kis könyvelő program, így az embernek magának, hogy felírogassa, hogy mennyit költött, meg ilyen fasságok van. De ebből már van 1 millió másik baromság. Mindenből van 1 millió. Tehát nem értem, hogy miért... Hogy azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet vagy jobbá tenni a kezelőfelületet, vagy hogyan lehet valami... Nem, olyan... azzal foglalkoznak, hogy milyen szart tudnak eladni a hülyéknek, ezzel foglalkoznak. Oké, de ugye valahogyan el kell azt és adni, ebből... és hogyha 600 ugyanolyan program, akkor az egyféleképpen működik, hogyha vagy jobb a kezelőfelület, vagy tud valami olyat, amit a többi nem. Ebből baromi nagy gazdasági válság lesz szerintem. Mindenkinek szerintem mondom, hogy kezdjétek el a konzerveket gyűjteni, mert 2008 ehhez képest semmi. Ez egy hatalmas lufi megint. Megint a semmire szórják a pénzt, és nincsen mögötte valós tartalom. Tehát nem élelmiszeripart fejlesztünk, nem. Egyébként lesz egy, nem is tudom, talán egy filmben láttam valami ilyen idézetet, és nagyon... reális is volt a dolog, ez majd egy filmbemutatóban volt, tehát egy eljövendő filmben láttam valami ilyesmit. Megragadt egy mondat a figyelmet, ahol valami ilyesmit mondott a csávó, hogy mintha most azt mondanám nektek, hogy nem az a problémánk, hogy nincsen elég app a telefonokra, hanem az a problémánk, hogy nincs mit zabálni. És ez lesz a jövő. Mert ezt csinálják. Ez könnyen lehet. Könnyen lehet, mert ugye, és egyébként ez kicsit kapcsolódik az egyik olvasónak egy elég hosszú leveléhez, aki Puzsér Robertet is emlegeti, és ő, hát gyakorlatilag idézem, azt írja, többször hangoztatok, hogy Puzsér Robertet mennyire szeretjük. Ő szokott a kereskedelmi médiáról is nyilatkozni, a maga autista, de minimum Asperger-szindromás módján. Ez nekem arra tetszik ez a megfogalmazás. Ambivalens érzéseim vannak a Puzsérrel kapcsolatban, szerintem nem egészen normális, de mostanában van egy-kettő olyan megnyilvánulása, amiben nagyon-nagyon igaza van, és nagyon-nagyon fején találja a szöget, most nem idézek. Nem csak mostanában szokott lenni ilyen, csak néha meg marha hülye. Igen, tehát nála úgy a színvonal egy kicsit úgy ingadozik, és néha úgy érzem, hogy nem ebben a világban él, és nem egészen érti a dolgoknak a valóságát. Tehát egy ilyen számomra ez a bölcsész típusú fazon, aki így ilyen elméleteket tud gyártani, csak az utcán nem tudja, hogy milyen, amikor a kis lépteivel belép a pocsolyába. Na mindegy, a Puzsér azt állítja, hogy tudatos üzleti terv része az, hogy hűítik az embereket így, hogy ugye lejjebb viszik az értelmi szintet, és akkor könnyebb lesz majd a szart eladni a hülyéknek. Én ezt nem mondanám, hogy ez így van, szerintem nincsen ebben stratégia ilyen. Szerintem egyszerűen csak ebbe az irányba mennek, ez a trend most, és úgy gondolják, hogy ezt a szart kell eladni, mert ezekkel a viszonylag alantas trágyatartalmakkal lehet az embereknek a figyelmét felkelteni. Tehát ugye egyre hülyébbek az emberek, és egyre jobban vagyunk benne abban a dologban, hogy az igényes tartalmat nehezebb eladni. Hát az információ felgyorsulása miatt is van, hiszen egy olyan tartalmat, aminek mélysége van, amin gondolkozni kell, ami elé le kell ülni, azt már kevésbé fognak megnézni, amikor ott van a YouTube, és minden szart mindenki meg akar nézni egy perc alatt. Nagyon jól látható ez a nézettségi statisztikákon, Én például a Inda videóval erőlködtem, és az Inda videónak a nézettsége brutálisan szar egyébként, és ott nagyon jól látszik a statisztikákon, hogy a egyperces vicces szarokat nézik meg az emberek, ez érdekli őket. A többi, ami egy olyan tartalom, amiért neked magadnak, mint néző is annyira oda kell tenni magad, hogy legalább odafigyelsz, ez már nem érdekli az embereket. Mi ugye pont próbáljuk kondicionálni visszafelé ebbe az irányba, tehát csak ez a felszínes szar érdekli az embereket. A celeb drógereken pedig lehet bosszankodni, tudnak róla beszélni, de nem kell mélységekbe beszélni róla, és most ez a szar, ez eladható, és úgy gondolják ezért, hogy mindenki ezt csinálja. De mondom, szerintem ez nem stratégiai tervezésnek az eredménye, szerintem ez csak annak az eredménye, hogy éppen most mindenki ezt csinálja, és ebből tudnak most hirtelen pénzt csinálni. Azon már nem gondolkoznak, hogy ez milyen következményekkel fog járni a jövőben. Hát gyakorlatilag szar gyártani nagyon könnyű. Igen, igen. Képest, hogy ezt mi is megtehetnénk. Így van. Tehát eszméletlen mennyiségű szemetet tudnánk gyártani testépítő témában a bodybuilderre, de nem tesszük meg. Egyrészt marhára nem érdekel senkit, másrészt meg akkor egész nap hánynak kérem magadtól. A parasztokat érdekli, csak mi nem a parasztoknak csináljuk. Tehát gyökereket érdekli, az biztos lehetsz benne, hogy rengeteg gyökér van, akinek lehet szemetet gyártani, tudnánk feszengős szar gyártani, motivációs szar gyártani, meg az összes többi szemetet. Ez érdekelne is egy csomó birkát, de én inkább a töredéknek gyártok csak tartalmat az értelmes embereknek, mert egyszerűen nem érdekel, hogy szar gyártsak, hiszen akkor versenyeznék, versenyhelyzetbe kerülne velünk szemben mindenki, aki szar gyárt. És csak mennyiségi alapon tudnánk felülkerekedni, de mi nem akarunk egy szar kupacnak a tetején lenni, és a legjobbak lenni a szar gyártók között. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik, amit a srác még felhozott, hogy ez egy jó mondat, a bulváriusságoknál a szerkesztők feladatai közé tartozik, hogyha a hülye cikkíró véletlenül túl sok összetett mondatot használ, az szétszedjék rövidebb mondatokra, nehogy megzavarja az igényes olvasótábort. Tehát kvázi tudatos népbutítás zajlik. Hát ez nem egy tudatos népbutítás, a Colos néha engem is szokott cseszegetni, hogy túl hosszú mondatokat írok, és viszonylag igaza van. A helyzet az, hogy... Szóval az a helyzet... Na most itt egyébként ezt majd hagyjuk meg, a hurka itt aggódik az aj miatt, de a zaj az nem hallatszik be. Oké, okay, csak ugye vagyok. Én hallom, és bemegy az agyamba, és elvassza azt, amit én mondani akarok, de ezzel nem foglalkozom, mert rajtam van a füles. Igen, na mindegy, szóval a lényeg az, hogy amikor az ember nekiáll olvasni egy cikket, akkor gyakorlatilag az agya leszabályoz egyszerű üzemmódba, paraszt üzemmódba, és a hosszú mondatot nem érti meg. Ez azért nem így van. A fonalat. Ez azért nem így van, az a gyökereknél. Nekem a Colos így magyarázta. Hát jó, hát a Colos azt így gondolja, az én agyam az nem így működik, mi nem a gyökereknek írunk, a Colos ezt tanulta valami tanfolyamon lehet, nem tudom, de ugye strukturális különbség van a showbuilder cikkei, meg a bodybuilder cikkei között, és mi nem követjük a showbuilder cikkeinek a mintáját, tehát mi nem egyszerűsítjük le sík hülyéknek az egészet, és teljesen igaz a srácnak, hogy a bulvár újságírás így működik. Ha megnézed már az ilyen trendi portálok, mint a 444, mintha fogyatékosoknak beszélnének. Egyébként a televíziózás is így működik. A televíziózásban nézd meg, hogy milyen mondatokat használnak. Milyen kifejezéseket. Mintha sík, hülye, fogyatékos lenne mindenki. Mert ez ezeknek is szól. Én nem arról beszélek egyébként, hogy tőmondatokat kell írni, hanem arról beszélek, hogy amikor nagyon hosszú összetett mondatokat írok, azt inkább ketté vágom. Vagy persze, de az ketté is kell. Közben. Tehát az egy más téma. Az nálam is előfordul, hogy... Effektíven nehéz értelmezni azt, amit leírtam. És én ezt nem veszem észre, amikor írom, sőt, esetleg akkor sem, amikor először visszaolvasom. De mondjuk a Colos, amikor megnyitja és elolvassa, akkor ő ezt rögtön látja, és akkor mondja, hogy te figyelj már azt, nem tudom melyiket, azt szed már ketté. Nálam is előfordul, hogy túlírok valamit, és ketté kell szedni, mert ugye az ember hajlamos ezekre a dolgokra, de ez nem probléma, ez egész ezek más. Olyan dolgok, amik írás közben nem veszel észre, mert te ugye benne vagy a gondolatmenetben, és tudod, hogy mit akarsz leírni. És a te fejedben az van benne, hogy mit akarsz leírni, nem pedig azt, hogy mit írtál le. Nagy különbség. Na szóval azt írja ez az olvasónk, hogy ő tarkólövéssel szankcionálná az összes ilyen tudatos népbutító dolgot, és teljes mértékben egyet tudok vele érteni. Nagyon szomorú, hogy ebbe a világba megyünk, hogy mindent így egyszerűsítsünk, hogy már lassan olvasni se kelljen, és amitől én nagyon félek, amit a 444-en már látok, hogy már a sajtóban, az újságírásban is meg fog megjelenni a fogyatékos írásmód, a sok kérdőjel, meg a többi ilyen szar. Az biztos, hogy nem lesz. A de. Facebookon lesz, de ez a sajtóban egészen... 444.hu-t nézd meg, és fogod látni ennek az első jeleit. Hát, lesz. Hogyha ilyen van, akkor az nem sajtó. Hát, ennyi, ez nem sajtó, tehát ez szemét, ezt én nem is tekintem sajtónak, és nem olvasok 444.hu-t, megmondom őszintén, már index.hu-t sem olvasok. Egyébként pont arra kell rájönni az embereknek, hogy mindez a szemét, a Birka Krisztián, a Győzike, a Bulvár szemét, ez mind egyfajta embernek szól, egyfajta tömegnek, a prostóknak, az agyatlanoknak, akiknek ez az értelmi szintje. És nem kell feltétlenül, ugyan küzdünk ez ellen a dolog ellen, én is, meg többen is így vagytok vele, de nem kell feltétlenül ezt mindenkinek magára venni, ugyanis egyszerűen nem nektek szól. Tehát azt kell megérteni, és ezt nagyon sok hülyének magyarázom, értelmesnek látszó hülye ismerőségemnek el kell ezt magyaráznom, hogy egy titok van, nem kell ezt a szart nézni, meg olvasni. Ami nehéz, hogy az életedben nehezen tudod megoldani, hogy ez a mocsok elkerüljön, ez a bosszantó. Mert én felmegyek a YouTube-ra, és nekem is olyan videókat ajánl, amire nem vagyok kíváncsi, hogy finom legyek. Tehát nem értem, hogy nálam a YouTube miért dob fel Birka Krisztiánnak a szarjait. Ez rohadtul idegesítő, de tudomásul veszem, hogy ez nem az én szintem. Tehát ami az agyhalott tömegeknek szól, ez a szar mocsok, azt egyszerűen nem nézem meg, ignorálom ezt a kérdést, és akkor nem kell rajta idegeskedni. Ilyen egyszerű. Jó esetben, hogyha valaki egy értelmes ember, és neki nem szól a Birka Krisztián műsora, akkor neki ez nem is lesz szórakoztató, nem fogja értekesnek találni, és nem fogja nézni akkor se, hogy ott van. De az a baj, ugye a látszólag értelmes emberek megnézik, csak azért, hogy fölbasszák magukat rajta, és kiakadjanak. És az egész erről szól, ezzel manipulálják azt a sok hülye embert. Nem kell ezt a szemetet megnézni, azért, hogy idegesíts magad rajta. Egyébként ez egy marketing stratégia, hogy ez egy stratégia. Hülyéknek gyártják egyrészt, másrészt a viszonylag értelmeseknek gyártják azért, hogy azok beszéljenek róla, meg idegeskedjenek ezen az egészen, és akkor egyszerűen a téma megy, sokan megnézik, és kész. Ha oda kattintasz, elküldi a hülye haverod neked, hogy nézd meg ezt a szart, és rá kattintasz, kinek tettél szívességet? Egy kattintással több van a trógereknek, akik ebből keresnek valamilyen úton, módon pénzt. Érdemes szívességet tenni nekik? És neked még tovább küldeni, hogy a többi ismerősöd is idegeskedjen ezen a szaron, és még több pénzt keresen kvázi egy tróger? Nem érdemes. Tehát ezt ignorálni kell. Ki kell tölteni, ki kell törölni, le kell tiltani, kész, megvan oldva. Hát úgy lehet harcolni ellene, hogy nem nézed soha, és nem is beszélsz róla. Na, kicsit kapcsoló téma, ez egy másik kérdés, ami arról szól, hogy milyen nincs komment nálunk. Itt ugye nyilván nem a fórum kommentekről van szó. Nem komment, hülye vagyok, kommentár. Igen. De ez megint egy technikai kérdés, hogy ugye az a kérdés, hogy miért nem csinálunk olyan anyagokat, hogy mondjuk kommentálunk végig egy versenyt. Na most ennek az az oka, részben az, amit elmondtunk az előbb, hogy bár mondjuk ez inkább annyira nem érdekel, de nem feltétlenül néznek meg emberek 5 órás Mr. Olympia közvetítéseket kommentálva. Igazából a Mr. Olympiában az az effektív rész, amik fenn vannak a színpadon, az egyáltalán nincsen 5 óra. Jó, most tulajdonképpen ezt akár meg is csinálhatnánk. Tényleg kivágnánk csak az Open kategóriát, szerintem egy óránál sokkal több nem lenne. Igen, csak ennek, hogy ezt megcsinálják, ennek elég komoly technikai akadályai vannak. Nem olyan egyszerű ezt megcsinálni, ez a gond. Ez egy kurva nagy szívás egy ilyen dolgot megcsinálni. Ugye én élőben már végig kommentáltam egy-két szuperbadit, az se kis meló, de az, hogy oké, honnan szerezzük meg az anyagot? Hát ez a probléma, ugye, tehát nincs anyag. Vagy ki kéne mennünk és utána alámondani, vagy élőben alámondani, de kint valahol. Tehát gyakorlatilag bekerülnünk a nézőtérre, venni és közben pofázni alá. Amikor kinyílsz a Mr. Olympia nézőterén, most mondtam valamit, és megpróbálsz ott alápofázni, mondjuk ezt meg lehetne csinálni egy Prága Prón, ott még talán, de azért ott eléggé nagy zaj van. Tehát nem tudom, milyen minőségben tudnánk ezt megcsinálni, de az, hogy én most egy ilyen rendezvényen egyszerre felvételeket csináljak, meg közben tudjunk is beszélni, és gyakorlatilag beszédhiba nélkül tudjunk beszélni, értelmes mondatokat tudjunk csinálni, tehát egy nem vágott anyagot, nem egy élő anyagot így rámondjunk, és stimmeljen a hang meg a kép, azért ezt elég macera megcsinálni, tehát nem azért nem csinálunk ilyeneket, mert ezt nem találtuk ki, hanem, és nem azért nem csinál senki más sem, hanem mert nem nagyon lehet megcsinálni, nagyon nehéz ezt összehozni. Igen, egyébként marhára utálom, de profi versenyekről gyakorlatilag senki sehol nem csinál egy élő közvetítést, tehát még online sem. Pedig igazából azt meg lehetne csinálni, és mégsem csinálják meg. Ezt nagyon-nagyon utálom. Tehát 2014 van, az internet már réges-régen nem gyerekcipőben jár. Szerintem ideje lenne, hogy elkezdjenek legalább a külföldi magazinok csinálni valamit. De lesz arra. Valami ilyesmit. Ennyi. Múltkor volt élő közvetítés a Europe Dallasról, ahol indult a Dani is. És azt én marhára élveztem, annak ellenére, hogy gyakorlatilag szar volt. Hát nagyon nehéz azért egy élő közvetítés megcsinálni, hiszen miről beszélsz? Ugye mi se tudunk a profi testépítőkről beszélni. Hát de simán beszélgettek arról, hogy a színpadon mit látnak, simán elmesélték, hogy kivel mi van, akit ismertek, vagy például Chris Assito volt az egyik kommentátor, amikor a versenyzője felment a színpadra, akkor így eltartotta szépen a száját a mikrofont, aztán ordítozott neki, hogy fogjad a hosort, meg ilyeneket, és akkor simán. Ez ment élőben. Oké, hát Chris Assito, akinek versenyzőjében is benne van, de azért mi egy kicsit távolabb vagyunk ettől, szóval azért nem egy egyszerű dolog. Na mindegy, zenéljünk. Abantázia. Erről te tudsz. Igen, ez egy gyakorlatilag egy német heavy metal, power metal együttes, ami egy olyan együttes. Metal. Nem, ez ilyen keverék, de ez egy olyan együttes, aminek nincsen igazából egy fix gárdája, hanem mindig hívogatnak a németek közül, sőt, néha az európaiak közül vendégsztárokat. Például a... Az európai is német. Igen, de más európaiak, akik nem európai. Németek, érted? Okay. Elsősorban németek, egy... Legalább hülyeséget is mondtam. Egy Tobias Szemet nevű pali alapította ezt az egészet, aki német, általában németeket hív, és ebben a számban konkrétan a Dying for an Angel-ben Klaus Main, a Scorpions énekese fog énekelni. Egy marha jó szám, hát elég jó szám, de egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés ez, és gyakorlatilag minden van. Minden kicsit van. Ilyen örömzenélés jellege van. Igen. Hát tényleg nagyon tehetséges zenészek, együtt nyomják, marha jó. Szóval Avantázia, Dying for an Angel. beszéljünk egy kicsit a filmekről, mert van egy olyan hallgatónk, vagy olvasónk is, aki megkérdezte a véleményünket az általunk legjobbnak tartott filmekről, és ebből gyakorlatilag egy fix sorozat lesz. Tehát ez egy ötletet adott nekem, és az elsőt meg is írtam, ez a Kommandó. Cikk sorozatot fogunk csinálni ezekről a dolgokról. Gyakorlatilag össze fogom szedni egy pár ilyen legendás kedvenc filmet, és ezekről mindegyikről lesz valami érdekesség. De gyakorlatilag te is úgy vagy vele, nem, hogy nem tudom megmondani azért, hogy melyik a kedvenc filmet. Én általában semmiből nem tudok egyet valamit választani, ami a kedvencem. De se zenéből, se filmből, se bármi másból. Most a filmnél azért vagyok különösen nagy bajban, mert tulajdonképpen én nem vagyok benne biztos, hogy a film nekem a kedvenc popkulturális műfajom. Ne bassz. Lehet, hogy én például jobban szeretem a játékokat. Az megdöbbentő. Nem feltétlenül. Igazából szerintem az egész, a könyvek, a játékok, a sorozatok, a filmek, ez szerintem az egész tök ugyanaz, csak más formátumban adják elő. Ugye korábban fejtegettem már, hogy nekem a filmekkel az a problémám, hogy gyakorlatilag rövid. Nem fér bele egy igazán hosszú történet, igazán nagyon részleteiben elmesélve, és egy hosszabb játékban, vagy egy könyvben belefér több minden. És akár szerintem lehet, hogy sokkal jobb minőségű produktumot elő lehet állítani egy más műfajban. Tehát vannak kedvenc filmeim, vannak baromi jó filmek, talán a Ponyba regény jutott eszembe így ennek a levélnek a kapcsán, meg Tarantino, vagy általában azért kurva jó filmeket csinál. Ha azért ne túlozzunk. Miért? Azt szerintem benézted most hirtelen, amikor kimondtad. Igen, amikor ezt kimondtad a szádon, akkor most ha elkezdett gondolkozni, akkor... Szóval szerintem egyébként nem mondok nagy meglepetést, hogy nekem viszont a kedvenc műfajom mindenképpen a film, tehát én abszolút a filmes szemszögből nézek mindent. Annak ellenére nem ilyen művészfilm párti vagyok, hanem abszolút ez a kultusz akciófilm vonal, amit képvisel például a Kommandó, az ugye, meg ugye nyilván sci-fi rajongó vagyok, ez nem volt nehéz szerintem kitalálni. De a Ponyvaregény konkrétan az a film, amit amikor először megnéztem, akkor azt mondtam, hogy mi ez a szar, mert ugye mindenkiről azt hallottam, milyen jó, meg milyen jó dolgok vannak benne, először. És kegyetlenül nem tartottam viccesnek, és valójában a Ponyvaregény zseniális, ezt több egyszerű nézésre ugye ki tudtam rakni magamban, de majdnem, hogy az egyetlen jó filmje Tarantinónak, tehát nem azt mondanám, hogy a Tarantino egy marha. Én marhára bírom a Kill Bill-eket. Hát a Kill Bill az egy ilyen kibaszott idegesítő rejszolás, amit a felére kéne vágni. Mert marha jó abban, amit csinál, marha jó lenne, csak éppen erőlteti. Tehát ezt a tisztelgést, amit annak idején ezekre a trash filmek, vagy ez a tisztelgés, amit a trash filmek irányába akar mutatni, ez valójában a trash filmeknek a lerejszolása szerintem, és marhára erőltetett, marhára nyújtja az egész témát. Egyszerűen túl van spirázva Tarantinótól, szerintem ez egy ilyen beteg, aki így az a fajta beteg, a Tarantino, aki így úgy rejszol otthon, hogy ezt így megkomponálja. Egyébként simán el tudom képzelni, hogy a filmjeire rejszol, tehát mindenki tudja, hogy Tarantino enyhén lábfetisista, és Uma Thurman lábai indokolatlanul sokat szerepelnek a képernyőn. Premier plánban. Hát ez az egyik gusztustalan aspektusa egyébként, mondjuk a Kill Bill-nek. De mindegy. Szóval fogunk ezekről a dolgokról beszélni, hogy mik azok a filmek, amit mindenkinek látnia kell. Szerintem ezt most ne vegyük még elő, hanem folytassuk egy másik témában, mert rengeteg témánk van, de vissza fogunk erre térni, és meg fogom cikk sorozatba írni az szerintem lényeges filmeket. De persze mondanom is kell, hogy a Kommandó az abszolút, azt mindenkinek látnia kell, a Pusztító mindenkinek látnia kell. Ezek nagyon nagy filmek. Most hirtelen egyébként marra nem jut eszembe. Arnold Schwarzenegger filmográfia az nagyjából 93-ig rendben van. A nem túl népszerű utolsó akcióhős, ami már igazából bukta volt, szerintem egy zseniális film. Szinte szerintem mindenkinek is látnia kell. Nyilván a Terminátor, de én a Terminátor 2 filmben nem vagyok oda. Aztán a Predator nyilván egy látni kell film. Bár mondjuk most elkezdtem Schwarzenegger filmekről beszélni. De akkor mondok érdekeset, Dupla Dinamit, Van Damme. Legjobb filmje magasan. Aztán... Mondtál egyébként egy Stallone filmet is. Mondtam egy Pusztítót. A Pusztítót, de Stallone-nek nyilván több ilyen nagyon jó filmje is van. Igen. De szerintem ezt most ne ragozzuk, ezen még gondolkodunk, hogy melyik filmnek azok. Én már a listát elkezdtem magamnak összeérni, hogy miről akarok beszélni. Hiszen az ember sokszor gondolkozik, hogy mi a kedvenc filmje, de ezt nem tudod meghatározni. Mert egyszerűen több, ez annyira széles az a műfaj, hogy nem lehet egyet választani. a kedvenc motort az könnyebb kiválasztani, hogy mi a kedvenc motorod mondjuk, de az se túl nehéz. Hát de motorok között is annyiféle van, hogy nem feltétlenül olyan ezért van két motorom, mert nem olyan könnyű ezt meghatározni, mert nem, mert van sor 4-es, meg van V2-es, érted? És mind a kettőből kifogsz egy nagyon jót, akkor a kettőt az nem egészen ugyanaz a dolog. Na mindegy. Viszont egy pillanatra kanyarodjunk a Borgmanra rá, mert úgy néz ki, igen, mert úgy néz ki, hogy van egy értelmezés, ami egyébként az az értelmezés, amit ugye... Én nem biztos, hogy ezt most ide akartam keverni, mert igazából nem néztem utána a dolognak, tehát arra építi az egészet, ahogy a film elején van egy idézet. De ami... egyébként ezt hozzateszem, majdnem minden... mindenki, aki írt erről a filmről, erre építi az egészet. Mivel, hogy másra nem nagyon lehet, csak hogy amikor én néztem, valószínűleg erről lemaradtam, vagy egyszerűen elfeledkeztem róla. Alászálltak a földre, hogy megerősítsék népüket vagy fajukat. Ez az idézet nagyjából így fordítása. Jöttek a csövesek és elvitték a pénzes gyerekeket. Igen, de ettől még a film nem lesz értelmes, az a baj. Nem, a film az viszonylag szar, de ugye erre építve ki lehet belőle hozni egy társadalom kritikát, hogyha nagyon akarjuk. Ettől függetlenül nekem nem tetszett. De viszont lehet, hogy van valami értelme. Na most itt arra utal a srác, hogy ő arra gondolt először, hogy a hajléktalan nem is emberi lény. Tehát ugye erre többen is gondoltak, arra is gondoltak, hogy maga az ördög. Hát ahhoz képest sok hajléktalan van. Elvileg a Borgman azt sugalmazza, most idézek, hogy az utóbbi időben egy folyamaton megyünk keresztül, hogy megváltozik a társadalom, átalakulnak az értékrendek nem pozitív irányban. Az is a film üzenete, hogy betolakodnak egy addig megszokott módon működő közösségbe, hogy szétrombolják és a maguk képére formálják, és ehhez még együttműködő feleket is találnak. Na ez egy érdekes üzenet egyébként, hiszen ez folyik most. Amikor a szemét a tévéből, a való világ bemegy az otthonodba, és átformálja a képedet, a világnézetedet, és elfogadod ezt a szart, akkor ez történik, mint amit a Borgman hajléktalanja csinált a családdal. És igen, de amit mondtam a filmről, amiért nem tudtam megnézni, az áll továbbra is. És gyakorlatilag még ehhez partnert is találtak, és a mai média, és ehhez a mocsokhoz, amit a képedbe tol meg a családodba, a mai média gyakorlatilag partnert talál az emberekben arra, hogy a képükbe tolja ezt a mocskot, átformálja az életüket, átformálja a gondolkodásukat, butítsa őket, hát pont erről beszéltünk a műsor elején. Tönkretegye még a szemléletüket is, hogy milyen egy napod, milyen az, mennyire vagy pozitív, milyen világban érzed magad. Tudod, hogy egy ilyen happy életszemléleted van, mint a 90-es években volt, vagy egy ilyen bulvalbaszott életszemléleted van, ahol azt látod, hogy minden szar, mindenki tróger, csak ezeknek a szarháziaknak jó, te meg itt nyüglődsz, és ebbe partner vagy igazából. És lehet, hogy a Borgmannak tényleg van értelme, és ezt akart ez az egész sugallni. Mondjuk a filmettől szar kétségtelen. Hát a filmben is egyébként ez jön le, hogy nem mindenki partner. Például a házura az nem partner, a házura az valószínűleg nem egy befolyásolható ember. És meg is ölik gyakorlatilag, mert a család összeesküvést sző kvázi ellene, és meg is ölik. Tehát lehet, hogy engem is meg fognak ölni, aki nem vagyok partner a mai média személyben. Ez az kell, hogy az asszony annyira hülye legyen, hogy ezt beszopja. De ugye nyilván itt nem a család szintjén beszélünk, hanem ez az egész csak egy szimbóluma annak, hogy mi történik. Tehát csak szimbolizálja a történéseket. Itt nem kell feltétlenül családnak lenni, meg embereknek. De lehet, hogy hosszú távon én például lehet, hogy abba fogok belehalni, hogy nem lesz majd rám szükség, mert nem lesz szükség az értelmes gondolataimra, és gyakorlatilag a többieket csak a szart nyomják, mindenhol ki fognak nyírni, mert meg fogják, persze ezt nem fogjuk hagyni, hogy ez így megtörténjen, de lehet, hogy ez lenne a jövő, és ezt akarja a Borgman sugallni. Vannak, akik egyet értenek veled, például mutattál a múltkor valamilyen cikket a Web2 megalkotói. Most éppen azon aggódnak, hogy a Web2 tönkre fogja tenni gyakorlatilag a médiát teljes mértékben, mert nem lesz arra szükség, hogy legyen igényes média, épp kézláb média, hanem helyette lesz Facebook, ahova copy-paste-tel kiraknak valami szar, meg egy szar YouTube videót, amit kézikamerával nem egészen. Vicces videókat, amiket találtuk, az lesz a tartalom, de ugyanez a véleményem a kommentekről is, hogy a komment, a Web2-nek ugye a másik átka, a komment, azzal az a nagyon nagy probléma, hogy mindenki odaszarhat mindent. Tehát egy újságírót azt különbözteti meg a kommentelő gyökértől, hogy az újságíró kvalifikált arra, hogy újságíró legyen. Tök mindenki most végzettség vagy nem végzettség, de valamilyen tehetsége van, hogy eljutott addig, hogy ő újságíró lehet. Most ne beszéljük a tróger újságírókról, mert van ezekről belül bőven, de ennyire nem akarom ezt bonyolítani. mert ugye az is egy olyan szakma, ahol van egy csomó szánalmas gyökér. Ugye nyilván ezek csinálják a szar tartalmakat, amik hűítik az embereket, tehát ugye ez egy ördögi körről beszélünk, mint teljesen mindegy. Vegyük azt, hogy van normális újságíró, aki tényleg ezt a szintet, bár mondjuk ez tényleg nagyon ritka, de vegyük azt, hogy megüti. És pont ez a probléma, hogyha relevánsra teszük azt, hogy kommentelni tudják a cikkeket. És az a lényeges, hogy az olvasók azt fogják olvasni, hogy Lajoska mit böfög hozzá, meg hogy szarozza le azt, aki írta a cikket, akkor mi értelme az egésznek? Akkor az lesz a releváns tartalom, és nem lesz értelme értelmes cikket írni. Totál károsokkal vitatkozok ezen állandóan, hogy ezt fogjátok elérni. Hát mindig ezt mondom nekik, hogy ezt fogjátok elérni, saját magatok alatt vágjátok a fát. Ha ti adtok még lehetőséget a ti pénzeteken és a munkátokon adtok lehetőséget arra, hogy leszarozzák a cikkeiteket, akkor ennyit értek. Saját magatokat degradáljátok le. Egy ideális világban egyébként ezt kurva keményen moderálják, és lehet hozzászólni, szerintem lehessen hozzászólni. Szerintem meg ne. De baszott keményen kell szerintem moderálni. Szerintem meg ne, a tévé se tudsz hozzászólni, ez egy tartalomszolgáltatás. Itt nem kell hozzászólni. Szólj hozzá, beszélgess meg a barátaiddal, hogy mit gondolsz. Élőben, nem az internetet kereskázom, és mit befögtem be, mert én vagyok a vagány, meg mit tudok oda szarni éppen. Szerintem pont az, hogy el kéne a kommunikációs formákat, meg a kommunikációs platformokat vissza kéne rendezni normális állapotba, persze ez már soha nem lesz meg, de megbeszélni dolgokat élőbe szoktuk a barátainkkal, nem oda befögünk az internetre, miközben már nem beszélget senkivel élőben, nem oda szarunk a Facebookra, nem oda szarjuk, hogy hol voltunk nyaralni, de élőben már nem mesélhet senkinek, mert már nem találkoztuk, mert minek, mert Facebookon megbeszélsz mindent, mert élőben már nincs mit megbeszélni, mert mindent kifostál a Facebookra, tehát ezzel tesszük tönkre az egész életünket. Én ezt egy kicsit máshogy látom, szerintem a kommentelés, a szabadság az interneten az alapvetően bele kellene, hogy férjen. Egy probléma van, hogy hagyják, hogy bármit lehessen írni. Szerintem ne lehessen bármit írni, ezt nagyon keményen kell moderálni, ez egy De ez nevetséges, hogy arra kell erőforrásokat pazarolnod, hogy a parasztok mit fúcsnak oda a cikked alá. Ez nevetséges. Ez aránytalanul sok munka, de szerintem erre szükség lenne. Szerintem meg nem lenne szükség kommentre, és kész. Ilyen egyszerű. Tehát ha a kommentre van szükség valamiért, akkor azt lehet, vagy meg lehet kérdezni egy olvasói véleményt egy formában, de hogy ez egy általános dolog lenni, hogy minden alá oda lehessen szarni, meg az égvilágon semmi értelme nincsen. Hát ez az a szart, azt kimoderáljuk, az értelmes olvasói véleményt meg ott hagyhatjuk. Hát Rocker Zsolt is kérdezte, hogy hát mik a reakciók, hogy mik a kommentek, hogy ő szerepelt a BVD-vel. Nem mondom, nincsenek kommentek, bazd meg. Nem mondom, ez nem izé Facebook, hogy odaírja, hogyha mindenki a szarját. Nem. Érted, sajtótermék vagyunk. Ugyanolyan sajtótermék vagyunk, mint egy nyomtatott magazin, csak mi a webben vagyunk, és kihasználjuk ennek az előnyét, és nem interakcióban, hanem azzal, hogy univerzális a platform, van nyomtatott szöveg is, videó is, hanganyag is van, ebbe használjuk az előnyét, meg abban, hogy marha gyorsak vagyunk, sokkal gyorsabbak vagyunk, mint a nyomdai átfutásra kéne járni, vagy várni, de ennyi az előnye, nem az, hogy oda szarhat mindenki. Az interakció az már nem egy sajtótéma. Voltak erre valamikor normális platformok, ahol dolgokat lehetett beszélni, megbeszélni. Úgy hívták ezt, hogy fórumok. De ma már nem fórumok vannak, mert már nem bírnak az emberek értelmes dolgokat írni. Azt tudják csinálni, hogy oda szarnak a cikkek alá, de erre semmi szükség nincsen. Ezt nem kéne megengedni. Csak hát nincsen ennyi eszük, mert ez a szokás, mindenki ezt csinálja. De még visszatérek egy kicsit a Borgmanra. Ott tartottál éppen, hogy téged ezzel fognak kinyírni valószínűleg. Igen, hát vagy ezen nyílnának ki, csak nyilván nem hagyom, hanem a gondolatok még idézek. A feszültség ott marad, nem a jó győz, mert lehet, hogy nincs is jó oldalt képviselő egyén benne. Az öldökléseket is gyakorlatilag következmények nélkül megusszák, nincs, aki megtorolja, sőt, szinte észre sem veszik. Most itt megint az a gondolat jut eszembe, hogy volt Magyarországon egy köztársasági elnök, aki egy csaló, és kiderült róla, hogy csaló, és össze-visszahozódott a kormány, és nagy nehezen belebukott végül, de következmények nélkül, és ennek a következménye az lett, hogy az emberek a tudatalattiukban azt látják, hogy bármit meg lehet tenni következmények nélkül, és ezért van egyre több büdös barom az utcákon, meg a közlekedésben, meg mindenhol, mert senkit nem büntetnek meg, senkit nem basznak nyakon. Az, hogy átmegy a gyökér a piroson a BMW-be sorba háromszor, mert ők már nem érdekli, neki BMW-je van, ő a nagycsávó, ő megteheti, ez már teljesen normális dolog, ezen vitatkozom egyébként meg a Totálkárnak a külsős jogászával, illetve az ombudsmannál van egy dolgozó ember, aki az a lényeg, hogy ilyen jogi dolgokhoz eléggé ért, ugye ez a foglalkozása, és ezen ugye ő mindig ő szokta védeni a rendőrséget, amikor a Totálkár levlistán valaki balhézik, hogy már megint lefényképeztek egy olyan úton, ahol a madár se jár, de éppen ott volt egy kilométerre a helység névtábla, de éppen oda kellett beállni, mert hogy nehogy 62-vel lehessen menni, és akkor ő mindig megvédi őket, hogy nem lehet tudni, hogy milyen baleseti kockázat van, és miért fényképeztek le ott, és én erre megint azt tudom mondani, hogy érdekes módon egy olyan világban élünk, ahol a nyílegyenes, több üres úton ott ki van rakva az 50-es tábla, és még odá is állnak fényképezni, mert tudják, hogy már vége lesz a falunak, és ott már nyomni fogod a gázt, és úristen, föl fog gyorsulni 70-re. Nagyon nagy katasztrófa, nagyon nagy kockázat. De az, hogy a gyökér a hátad mögött jön, és letol az útról, bazd meg, és 70-nel mész az Árpád-hídon, és ledudál a faszopó, mert neki az X5-ös gyorsabban megy, és te takarodj már előtte, és utána kikerül, és átmegy a piros lámpám, ilyen embert én még nem láttam megbüntetni. Ezzel nem foglalkozik senki. És miért van ez? Ez azért van, mert ezt látják. Tehát a társadalom egyre jobban mérgezi meg magát, a tévéből ömlő sok szemétnek ez lesz az eredménye, hogyha az tévében gátlástalan embereket mutatunk, büdös parasztokat mutatunk, és ennek nincs következmény, nem lesz az a tanulság, nem jó a rossz és a harca van már a tévéműsorokban meg a filmekben, hanem az lesz a tanulság, hogy az ilyen faszopoknak jó, ezt kell csinálni. Akkor mindenki így fog viselkedni. A csaló köztársasági elnöktől az információ fog legördülni a tömegekbe, hogy ez büntetlenül megtehetett, megtehetsz akármit. És ezért lesz egyre szarabb az életünk, mert egyre több ilyen tróger köcsög lesz. A tévé szerintem gyakorlatilag nem ismeri fel az oktató nevelő szerepét, ami van neki. Ő nem azt neki. Nem ismeri fel, a felelősséget nem ismeri fel. Igen, az ezzel járó felelősség. Az, hogy hülyét csinál az emberekből, hogy a mai gyerekek így fognak fölnélni, hogy trógereket látnak a tévében, és nem látnak már normális embert. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy probléma. Hát jó esetben otthon látnak normális embert, rosszabb esetben nem. Erről most nem fog különösebben sokat beszélni. Annyi, hogy ugye ez egy motoros film, és de nem igazán motoros film, valójában a motoros bandákról szól, és ez azért nem árt tudni történelmi adalékként, hogy a motoros bandák, mint a pokol angyalai, valójában bűnszervezetek voltak. Tehát ott nem az volt a lényeg, hogy Józsi meg Pista szeret motorozni, alakítanak egy klubot, és akkor fasza, hanem ezek a törvényen kívül került emberek, akiket a társadalom valamiért kitaszított, például háborús veteránok, akik nem tudtak visszailleszkedni, nem tudtak elmenni bolti csicskának valahova, nem tudtak másból megélni, bűnszervezeteket alakítottak, és ugye a motor volt az ő eszközük, amivel közlekedtek, de ez igazából ilyen szempontból csak eszköz, és a filmben is csak egy eszköz a motor, mert nem, alapvetően nem a motorozásról, meg a motorokról szól ez a film, ez a sorozat film. Igazából. Illetve ez a sorozat. Hozzáteszem, a motorok bénák is benne, az én ízlésem szerint, viszont korán sem annyira egyszerű, mert ugye egyrészt láttam, de már ebbe komoly kavarás van, tehát az első részből azt fogom kivenni, hogy a főszereplő, aki nekem egy szintén nem szimpatikus ilyen... Pedig neki is kilóg a segge. Egy ilyen kicsit Brad Pitt utánzott csávó van benne, ilyen félhosszú haja, ezeket a fazonokat nem nagyon szeretem. De mindegy, viszont neki ott az anyjával lesz valami nagyon komoly konfliktus, ahol az anyja ott neki kever. Aztán ugye itt bandaháborús történetek is lesznek, kíváncsian várom a többi részt. Nem lesz rossz. Még annyit azért elmondanék arról, hogy így az egész, amit láttok esetleg ebben, erről beszéltünk a múltkor a rockzene kapcsán, meg a 80-as, 90-as évek rockzenéje kapcsán, hogy ugye buzinak voltak ott az eléggé sminkel a rocksztárok, és mondtam, hogy ezeket a klisséket én nem szeretem. A tartalmi lényeget szeretem. Ez abszolút benne van. És a motorozásban sem szeretem ezeket a motoros klisséket, meg kell, hogy mondjam, egyáltalán nem. Tehát ugye minden motoros iszik, szívni kell a cigit, mert az a vagány, meg ezek. Tehát nekem ez nincs meg. Hát kurna korba, szájba, tele vannak tetoválva. Azt nem tudom. Tehát a tetoválás is számomra egy teljesen idegen dolog. Nincs bajom azzal, ha valaki tetováltatja magát, de ha egy értelmi szinten tetováltatja magát valaki, tehát nem ez a most divat és kell egy pillangó a bokámra, meg ilyesmi, mert ugye ma már mindenkinek kötelező magát tetováltatni, anélkül, hogy lenne neki jelentése. Tetoválásnak az volt az értelme, hogy volt jelentés, hogy miért van valaki tetoválva. Ma már azért van mindenki tetoválva, mert a többi is tetoválva van. Tehát innentől kezdve kurva nagy baj van. Minden, ami mainstream lesz, gagyi lesz. Ilyen egyszerű. Ezt látjátok a testépítésben, mindenben, az élet minden területén. Ez nem a mainstreamről szól, itt konkrétan a banda jelképét tetoválják a hátukra, amit egyébként a mellényükön is hordanak. Azt nem tudom, ez csak úgy eszembe jutott a tetoválásnak. Ezt most elmondom, csak hogy érezzétek, hogy milyen a sorozat. van egy tag, akit kiraktak, anélkül, hogy kinyírták volna, valamit csinált, nem is tudom hogy már, hogy mit, nem ez a lényeg. Lényeg az, hogy elmegy egy rendezvényre, mert nagy lelkűen megengedik nekik, hogy bemenjen a városba, és megnézze a gyerekét egy valamilyen rendezvényen, ahol dobol. Tök mindegy. Lényeg az, hogy meglátják, hogy azután, hogy kirakták a bandából, nem szerette le a tetoválást. És fogják, összeverjük késre, elviszik egy helyre, és akkor megkérdezik tőle, hogy kés vagy tűz. És a tüzet választja, és egy frankon leégetik a hátát gyakorlatilag. Az komoly. És utána kirakják a kórháznál. Szevasz. Hozzáteszem, hogy ezekben a bandákban, a valóságban is a bandának a címere, vagy jelkép az egy elég komoly dolog volt. Tehát ez nem olyan egyszerű. De na mindegy, érdekes lesz a dolog. Csak annyit akartam elmondani, hogy én voltam már ilyen motoros, mindig bőrhába járó szaraz, de sose tetováltattam magam. Nem volt fülbevalóm, orkarikám. Nem bedeltem a piát, nem fetengtem részegen a motoros találkozókon, nem érdekelt ez a dolog. Én a motorozásban egy ilyen arany középutat szeretek, tehát azt sem szeretem ezeket a trendy hipster gyerekeket, hogy egy szállinkbe fölül a motorra, és föl se öltözik, és kávé részelé van, de most minden buzikának kávé részelé van egyébként, de most ez a menő motor. Tehát nálam ez sem a motorozás, meg az sem, hogy most ilyen Uber nagyon ezt az életmódot így követném, hanem én egyszerűen a motorokat önmagukért szeretem, a mechanikájukért, a technikáért. Ezzel én nagyon jól el vagyok, hogy motorokat nézegetek. Én tudnék csinálni egy olyan sorozatot, egy olyan filmet, ami csak erről szól. Van is egyébként hasonló film, ami ennek az egésznek a szeretetéről szól, csak nem jut eszembe a neve, vagy a címe. Ne rám nézzen, nem tudom. Ki volt a Hannibal Lecter? Ki, melyik színész játszotta? Ezt nem tudom. Nem jut eszembe, hogy hívják az öreget. Anthony Hopkins. Ja, igen. Anthony Hopkinsnak a filmje, amelyikben egy indián motorral elindult, hogy megnyerjen egy gyorsulási versenyt Amerikában. Csak mi a franca címe, az utolsó indián? Valami ilyesmi. Tudom, hogy melyik filmre gondolsz, nem tudom, hogy mi a címe, de ez viszonylag szarfilm ez. Tehát én egy kicsit unatkoztam rajta. Nem szarfilm, ez egy nagyon jó film, csak ne várj benne akciót. Tehát nagyon sok lélektani dolog van benne. De ha belegondolsz, én sem vagyok vele úgy, hogy most leülök és meg akarom nézni, nem erről van szó, de ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy az öreg szereti a motort. Ilyen egyszerű, és ez nekem nagyon szimpatikus, mert ez én is így állok. Na, zenéljünk. Oké. Rakjuk be a Liontól a Never Surrender-t. Nem Google van, nincsen, hanem gyakorlatilag nincs internetünk, sem, meg semmi nincsen, és a jegyzeteimet nem tudom, hol raktam ezzel kapcsolatban. Úgyhogy azon kívül kaptunk egy levelet is, majd az is jön legközelebb. Most nem. Oh! Viszont amiről meg beszélünk most a Wraith helyett, aminek egyébként Interceptor volt a címe, azt fejtettem a múltkában, hogy Interceptor címen is futott, ez a kilógóság, és ebbe az a nagyon paradox, hogy egy barátom pont mesélt erről a dologról, mert ő is hallgatta a rádiót, és levélben is megkaptuk ugyanezt a sztorit, és egyébként rohadt jó, hiszen a kilógott seg, olvasok, az amúgy azt jelenti, hogy azt jelentette régen, hogy az amerikai börtönökben, aki így hordta a gatyát, ezzel jelezte, hogy basszák meg. Tehát ezt így írta nekik valaki. Tehát gyakorlatilag ugye ez a buziknak a ruhaviselete volt az amerikai börtönökben. Aki kilógatta így az alsó gatyáját, azt jelentette, hogy ő hajlandó szexuális szolgáltatásokat nyújtani a kis seglukával a börtönben megbuzult drága fiatal embereknek. És az a vicc, hogy a tivatipar át tudta tenni hétköznapi életbe, úgyhogy elfogadták ezt a szart is emberek, és így mászkálnak fiatalok ezzel a jelképpel, és valószínűleg fogalmuk sincs róla, hogy mi ez, és mit jelképez az, ahogy ők öltözködnek. Most egyébként mindig azon gondolkozom ilyen esetekben, hogy vajon az, aki ezt kitalálta, az így röhög rajtuk? Vagy ezt egy mondjuk buzi divatervezőnek megtetszett, és akkor kitalálta, hogy ezt most honosítsuk meg mindenhol. Ez a divatvilág, ez ilyen. Például a múltkor olvastam egy cikket, amiben az új divat irányzatot elemezgették. Ez nincs benne a jegyzetben, úgyhogy ezt hiába keresed. Az a neve, hogy normcore. Ez a divat irányzat azt jelenti, hogy te nem követed a divatot, hanem te ilyen hétköznapi ruhákat hordasz, amiben az a szempont neked, hogy kényelem legyen, vagy hogy neked a kis saját ízlésed szerint tetszen, anélkül, hogy bármit követnél. Ez így van nálam is. Egy irányzat. Oké, de most már te is divatos vagy, most már te normcore vagy. Eddig leszartad a divatot, most már divatos vagy, basznek. Divatos vagy azzal, vagyok azzal, hogy leszarom a divatot. Így van. Nem, egyébként ezt azért nem tudom elképzelni. De megcsinálták. Mondom, olvastam erről egy cikket. Oké, csak ugye ez frankon nem tudom elképzelni, hogy ilyenkor most ezt valaki komolyan gondolja, hogy ez most már divat. Egyébként Steve Jobs-szal szoktak példáulni, hogy ő volt az első ilyen non-core valaki, aki ezzel lett divatos, vagy nem lett divatos. És nem tudom tényleg elképzelni, hogy ezen röhögnek, vagy ezt komolyan gondolják, vagy ezzel esetleg fel akarják turbózni az eladásukat, vagy hogy ez, mi a francot képzelnek. Igen, igen. Tehát ilyen motivációval nagyon kíváncsi mindenki, mert minden ember, minden, amit teszünk, abban van valami motiváció, valami olyan indok, amiért ezt csináljuk, még ha esetleg nem is valljuk be magunknak. Tehát nyilván járazva munkahelyre úgy, hogy csak pénzt akarsz keresni és leszarod. Ez egy átlagos motiváció, ezzel mindenki így van. Én nem ilyen vagyok, én mindent egy magasabb cél miatt csinálok, mindennel van egy célom. És az, aki kitalálja, hogy sites buzinak öltözzenek az emberek, annak nem tudom, mi volt a célja. Lehet, hogy pusztán pénzt akart ezzel keresni, megtetszett neki, de lehet, hogy egyszerűen az volt benne, hogy meg tudom hackelni az embereket. Meg hülyét tudok belőlük csinálni, majmot, és megcsinálják, bazd meg, ennyi, odalagadod a banán neki, és megcsinálja. És lehet, hogy ezen marhán röhögnek ezek a divattervezők, akik ezt a köztudatba hozzák, én nem tudom, hogy ez hogy van. Nem tudom, hogy ezt kitalálja ki, nem tudom, hogy ez hogy lesz valamiből egy divatirányzat, meg ilyesmi, de hát egészségükre, nem tudok mit mondani erre. Egy másik olvasónk levele. Jared Diamond a harmadik csimpánz felemelkedés bukása című trilógiámról beszél. Szexuális evolúciónak hívják ezt, illetve páváskodásnak. A viselkedés lényege az, hogy minél kihívóbb legyen valaki, mert az érdekességet, gazdagságot sugároz a másik nem felé. Pontosabban, mint a pávák vagy a paradicsommadarak, amiknek a színe, illetve a tollazata olyan kihívó, hogy bizonyos életfunkciókban már akadályozza őket. Ezeket pusztán azért fejlesztették ki a faj hímtagjai, hogy meghódítsák a tojókat. Ez abszolút működő dolog, tehát ez tipikus evolúciós téma, ami belénk van kódolva, és akkor egyszerűen azt valaki csinálja, valaki meg nem. Tehát gyakorlatilag ezt nagyon sok dologra ráhúzhatjuk, tehát az egész... Szinte mindenre. Az egész, ugye az emberek, akik ugye lemegyek gyúrni azért, mert másoknak akarok megfelelni, ez ugye nyilvánvalóan egy páváskodás. De ki nem azért megy le először a terembe? Én mindenki most férfiasan bevallom, hogy 13 vagy 14 évesen azért fogtam először a kezembe súzót, hogy majd jól legyek a csajoknál. Mindenki azért megy le, csak tovább lehet fejlődni. Ilyen egyszerű. Tehát egy gyerek is fejlődik. Egy gyerek, még amikor kicsi, fél éves, akkor nagyon egyszerű motivációkkal rendelkezik, nagyon egyszerű dolgokat akar csinálni, ő még bele akar szarni a pelenkába, meg akar enni valami pépes dolgot, de ugye ennél tovább fejlődünk. mindenki azért megy le a terembe, mert először hú, tetszeni akar a csajoknak, de aztán ebből tovább lehet fejlődni, csak ugye nem mindenki akar, nem mindenkinek alakul ki ez, hogy a motiváció egyáltalán megváltozzon azért, amikor valaki 20 évesen csak ilyen szinten, ilyen szintű nyomorra rendelkezik, hogy az élete csak arról szól, hogy milyen szép, akkor gáz van, és ugye hát... Ezek az emberek nézik a Birka Krisztiánt a tévében, megörülnek. De nézd meg a csajokat. Tehát a magyar csajok közül már mindenki modell, meg mindenki szépségkirálynő, az egész életük az, hogy ők milyen szépek. Az egész életük kibaszott páváskodás, semmi más értelmes dolga nem foglalkoznak, de ez azért marhára gáz. Van itt még egy érdekes gondolat, az alkalmazkodás is benne van a dologban. Az embernek az egyik alapvető igénye, hogy a közösségben fontosnak érezze magát. Ez bizonyos, ma még szélsőségesnek nevezett esetekben felülírja a többi szükségletet. Evésívás, tisztálkodás. Ezekre vannak példák, tehát mondjuk például a modellek, akik ugye inkább nem esznek, de botvékonyak akarnak maradni. Meg erre célhoztam a múltkor, amikor azt mondtam, hogy a lehajoláskor kilúg a segged, akkor nem másik nadrágot kezdesz hordani, hanem nem hajolsz le. Igen, mert ugye, és pont ezt írja a srác, hogy így megveszi a szerencsétlen idióta, a fogyatékos farmert, meg a beleszorós szabású mackónadrágot, meg ecsetfejet csináltat magának a fodrásznál, és szeszre költi a szülei pénzét hétvenként, mert így azt érzi, hogy ő fontos és menő. Mert a többi is ezt csinálja. Nem az, hogy fontos és menő, hanem azt érzi, hogy tartozik valahova. Azt érzi, hogy tartozik, oda tartozik. Ez ugyanaz, de ő tartozni akar a fontosak és a menők közé. Így van. Tehát ez semmi más, mint birka szellem. A csordába akarunk tartozni. Abszolút. És ő ezt kivetíti a drogfogyasztás és izomdiszmorfiára is, és egyébként ez teljes mértékben igaz is. Minél nagyobb a populáció, annál több a birka. Ugye ez az elmélet, ez teljesen igaz szerintem is. Szerintem arányokban nem nagyon változik az ügy. A föld intelligencia mennyiség állandó, csak egyre többen vagyunk rá. Ez sajnos egy nagy igazságnak tűnik nekem. De tény, hogy ugye egyszerűen túl vagyunk népesedve, túl sok ember van, és ezek lehet, hogy bekorlátozzák. Ugye túl keveset kell az életbe küzdeni, nagyon sokaknak. Nincsen értelmes dolog, ami motiválja őket, és ez eléggé bekorlátozza azt, hogy az emberek milyen szociális hatásoknak lesznek majd kitéve. Azért viselkedik az emberek jelentős része úgy, ahogy, mert ez a szint, ami mellett még teljesíteni tudja a két genetikai parancsot, hiszen itt élj és szaporodj a lehető legkisebb energiabefektetéssel. Megtehetjük, hogy a brazil Arnoldot kukázzuk, mert az jó. Már elég régen volt, és mondjuk vannak itt érdekes témák, de azokat behozhatjuk külön a versenyjelként. Oké, de neki semmi köze a brazil Arnoldhoz. Azt kukázzuk a brazil Arnoldot, beszéljünk a Toldi Zsuzsiról. Igazából amivel kellett volna kezdeni a mai adást, az a Toldi Zsuzsi, aki egy nem olyan sok órával ezelőtt gyakorlatilag megvette a belépőjét a Mr. Olympiára. Megvette? Vagy megcsinálta, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak erre, vagy megszerezte, ki érdemelte, igen. Hát nem jól fogalmaztam, de az a lényeg, hogy ugye azért is nem jól fogalmaztam, mert nem szoktam ilyen dolgokat nagyon sokszor fogalmazni, hogy egy magyar versenyző eljut a Mr. Olympiára. Hát a Miss Olympiára a Zsuzsi esetében, Miss Figure Olympiára. Igen, tehát a Mr. Olympián belül levő Miss Figure Olympiáról beszélünk, a Mr. Olympia weekenden belül levő... Ez egy nagyon szép megfogalmazás, dolognak értjük. A lényeg az, hogy a Zsuzsi gyakorlatilag a profi karrierjét idén kezdte el. Konkrétan egy hete. Konkrétan egy hete, és két versenyből kvalifikált a Miss Olympiára. Igen, tehát először egy negyedik helyet hozott, ami szinte elképzelhetetlen volt már akkor, és másodszor és szinte másodszor ugyanabban a mezőnyben. Egy első helyet tudott csípni. Nyert. Tehát ez valami elképesztő. Hogy gyakorlatilag a Zsuzsi most itt hátradőlhet, és... Nem tudom, hogy fog-e menni még versenyre, egyébként tudomásom szerint igen, még lesz egy versenye, de gyakorlatilag megvan a kvalifikáció, tehát ő vele, ha csak ősszel találkozunk a versenyen, akkor különösebben semmi tennivalója nincs. És igazából még azt sem mondom, hogy neki most abba kéne annyi és bekészülnie, mert nem kell, mert egyszerűen annyira jó, annyira kisugárzik a színpadról, hogy ő így jó, hogy van. Egyetértek. De igazából én nem mondanám azt a Zsuzsinak, hogyha esetleg megkérdezni a véleményemet, hogy most akkor hagyja abba és készüljön az olimpiára. Én azt mondanám neki, hogy mutassa meg magát a tengeren túlon is, legalább egy vagy két versenyen, és utána menjen az olimpiára. Hát valószínűleg ezt is fogja csinálni, még egy versenyen biztosan van, de ez valami elképesztő siker, tehát döbbenet. Birminghamről beszélünk most egyébként. Mert igen, tehát Európában versenyen. Igen, hogy is hívják ezt a show-t? Buddy Power Pro. Buddy Power Pro. és ugye a Vivi is fog indulni amatőrben, a Body Power-en, szintén figurban. Amikor most verseny az, amikor mi beszélgetünk. Igen, ő is lépett egyet felfelé, még nem tudjuk, hogy mi az eredmény, de nagyon kíváncsiak vagyunk. Nagyon komoly fizikumot tudott ő is villantani, úgyhogy ezt majd meglátjuk. Minden esetre én még mindig nehezen találom a szavakat, hogy hogyan fejezem ki azt, hogy Tóldi Zsuzsi mit művelt, ez valami hihetetlen, komolyan mondom. Hát a Zsuzsinak nagyon fekszik a figyúr kategória, tehát amennyire kirakták bikiniből, kiszórták gyakorlatilag, mert turizmus volt, a figyúra annyira bejön neki. Tehát gyakorlatilag nincs mit mondani, nyert, simán, simán. Nem is volt kérdés, legjobb volt, és ennyi. Na de hogy ez ne legyen elég, még van nekünk egy Tóth Danink is, aki szintén profiban. Hát és profiban, és nem akármilyen szinten, ugye a Dani nem nyert, tehát ilyen jó hírekkel sajnos nem szolgálhatunk, viszont az eddigi legértékesebb eredményét érte el a mostani hétvégén, ami ugye látszólag nem tűnik olyan nagyon jónak, tehát az, hogy most megint hatodik lett, ugye ahogyan egy héttel ezelőtt Dallasban is hatodik lett, az ugye látszólag nem tűnik előrelépésnek. De... Állva halad a Dani. Így van. De nagyon komolyan lépett előre, ugyanis egyrészt ez magasan a legjobb formája volt, amit most hozott az eddigiek és közül. És hát jobb a mezőny. És így van, nagyon durva a mezőnyben, tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy az első négy helyezett, az nyerni ment oda. És nem úgy ment oda nyerni, hogy ő a kis fejében azt elképzelte, hanem úgy, hogy megvolt rá a reális esélye. Tehát ilyenek, hogy Big Remy nyert. Hát aki valami elképesztően nézett ki, tehát az már földön túl, hogy a Big Remy hogy néz ki. Ráadásul nem is volt formában, és lemosta a mezőnyt a tömegével iszonyat. Aztán Juan Morel lett a második, aki gyakorlatilag hazai pályán versenyzett, aki szárazságban a legjobb volt, de egyszerűen Big Remy mellett úgy nézett ki, mint egy óvodás. De Juan Morel egyébként a Dani mellett nem nézett ki olyan hülye sokkal jobbnak. Nem igazán. Tehát igazából a Dani igencsak jól néz ki a második helyzetre képest is. Így van. Aztán utána ott volt John De La Rosa, aki szintén baromi jó volt, de ugye szintén nem száradt be eléggé, úgyhogy nem jött neki össze a második hely. A Big Remyvel pedig egyszerűen nem lehet egy lapon emlegetni. Aztán ott volt Lionel Bejeke, akit én már nagyon utálok, mert egy rohadt köcsög. Tehát akinek ilyen adottsága van, az ne jöjjön már ilyen szarformában versenyre. Az készüljön be rendesen, aztán nyerje a Mr. Olympiát. De gyakorlatilag azt tudjuk mondani ezzel, hogy az új generációban a Dani ott van a csúcson legjobbak között. Hát ott van a legjobbak között, de innentől szerencse kérdése az, hogy akár megnyerjen egy versenyt. Tehát ilyet mondok. És ha az meg megrendne, Isten káromlás. Ha az meg megrendne, akkor meglenne a Mr. Olympia kvalifikáció, amiről álmodni sem mertünk. És hogyha a Dani a Mr. Olympián csak színpadra lépne, azzal már történelmet írna. Így van. Bocsúzzunk ezzel a magvas gondolattal. És hogyha van bármi hozzáfűzni valótok a rádióhoz, témaötletetek, bármi, amit megosztanátok velünk, akkor írjatok a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. És hallgassunk a végére egy kis blues rockot, méghozzá a nagy öreget John Lee Hookert, aki tuti kurva élet. Ez a név, elképesztő. Igen, John Lee Hooker, aki tuti kurva élet, hogy legtöbben nem ismertek, de én mostanában szeretem ezt a bluesról. De lehet, hogy a kurvák ismerték őt. Nem hiszem, hogy ezért az a neve. Tudni kell, hogy ebből a zenéből indult minden, de erről majd fogok beszélni egy másik alkalommal. Sziasztok! Sziasztok! Your feet, take you home with me, put you in my house, boom, boom, boom, boom, I love to see you walk, up and down the floor, when you're talking to me, that baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Bet on my feet. How, how, how, how. walked that walk and talked that talk and whispered in my ear. Tell me she loved me. I loved that talk, that baby talk. She knocked me dead right off my feet. I